جناب زبرقان نے اپنے چاچا حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صبح کے وقت میں سوئے رہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ جب آپ جاگے تو فرمایا اس جگہ سے دور ہو چلو۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی۔ پھر سب نے وضو کیا اور فجر کی سنتیں پڑھیں۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی اور آپ نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 444۔